ako ay nagdasal na puso ko ay mayroong matagpuan na mamahalin magpakailanman. Ang aking hinihintay, ikaw palang ligaya kong tunay. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang pangarap ko, ikaw ang pang-asa ko, ikaw ang lahat, ang aking pag-ibig ay para lang sa'yo. Asahan mong ako ay iyong iyo. Ang aking pag-ibig ay para lang sa'yo. Asahan mong ako ay iyong iyo. Mahal ko, ikaw ang buhay ko, ikaw ang pangarap ko, ikaw ang pag-asa ko, ikaw ang lahat, ang aking pag-ibig ay para lang sa'yo. Asahan mong ako ay iyong iyo. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang pangarap ko, ikaw ang pag-asa ko, ikaw ang lahat, ang aking pag-ibig ay para lang sa'yo. Asahan mo, mahal ko.